أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د قران کریم د سوره الروم د د اول آیات څخه شروع تر شپږم آیات پورې و نو دا نوې سوره شروع کیږي د سوره معرفه په دې ډول ده چې اول دغه سوره چې دی د دلمبر د قران کریم د مصحف په لحاظ چې ورته وګوره د کتابت په لحاظ چې ورته وګوره دیرشم لمبر دی او د نزول په اعتبار چې ورته وګوره چې دی نازل شوی دی فاغی که بار دی تلور اکایم لم بار دی در صورت این شقاق یا دست سمبا اون شقت تراغه ورست دی نازل سوی دی نو ترتیب نزولی او ترتیب کتبی پرق سر لری ترتیب کتبی درشم دی او پا ترتیب نزولی که تلور اکایم لم بار دی دای یو بل دادی چه داغ صورت چه دی دی روم بلل کیج صورت روم بولی ورتوای پا دی که در روم یو واقعه تاریخی که رسوه ده و حقیقتی اشاره ده برای به تفسیر روز تراسی یعنی داده ده نوم چه دی اغا ده داغ دوام آیات سخصه سو ده چه غولی بکی روم چه یعنی هاگ صورت چه پاقی که اغا ده رومیان و جنگ ده اشاره سوه ده و غلبیت نو داغ نوم ده ده ده پاره یو نخش ده خو عنوانی ندی چه گرد ده کسه چه ده تو ده صورت پر روم روان دی ده روم پر کسه ندی روان ده مازی و نمونه ده پکشه که ذکر سوی ده انا ده نوم ده ده پاره نخش ده مازی ده پا معلوم سوی دی نوم ده دوه مایات اخصه سوی دی او ده مکیه دی مکیه ده مطلب دی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم لا هجرت و مدینه شریف تنو کردی په هاغه وختو کې نازل سوی دی چه معنا ده نبوت بونو پینزم و شپجم ده غسکلو نبوانو او بل د آیاتونه چې د شپېته آیات د شپږ رکوګان لري دا خو د خپل معرفي سول وسنو د ربط د ما قبل سورته سره په چیش کې دی هغه هغه وخت بیانی چې د ربط کې چې د دې سورته مزامین زته چې ذکر کوم چې په دې سورته کې چې موږ در پای پورې وای کوم خبرې په دې کې ذکر کیږي اوله خبر چې په دې کې ذکر کیږي هغه یو څه واقعات ته اشاره ده چې مسلمانانو ته خوشحالي ورلره ورکي نه یې د مسلمانانو زړه لوېدلی غمونه پر کوټي یو خبر ورته واورئ د ګرد زړه دی راپورته سي نو لکه د مثال په تور شل کاله پر مورتس باندې دغه زحمت حزن تیر شو چې کاپر دا وکړه کاپر دا وکړه چې د ارض اسلام حکم بیا ماتاوه د مثال په تور په افغانستان کې دا قانون راپورته کړي چې هم جنس بازي باید دلته قانوني شي هم جنس بازی دا مطلب دی که شزه در شدی سر واده کولی شی نر در نر سر واده کولی شی خوز دا دی اسلام دا پترت خلاف دی مگر چه واسه نرسیر پا کهیت سن خود سر زر دوی نور داکی چه گرد مسلمانان یا دی ورسر هم سر ورسر شوری چه و دا دی انسان حق دی که نر در نر سر واده وی دا دی انسان حق دی که شزه در شدی سر واده وی واسه نور توی چه شده با پا شزه سو وی که خود شل کال سر کیر که نیسی برال باولین دا واسه نگا واده دی دا دی قسمت سخه یا شزه دا سپی سر واده وی که داشت یان در تراپورت که نو دا حزنونه غمونه چې پر مؤمنانو کټ سي او خبر چې د تفراحت ورکی چورتوي چې کمبل ټول د بالا او لاړ خپل شیم ځینې پاتې دي تیارې هم پاتې ده د ډېر سوخت څخه چې دي اوس برات خپل تیار خپل ماتي تبرې پر راخستي چې منه وړای ښه نسم ورا سماته که اته زموږ دپاره مفرح دي هغه هم داره کم چې دغه صورت نازلې دي دغه د روم کیسې ته چې اشاره وکړه دغس نورې واقعات دي دا د مسلمانانو دپاره یو مفرحه خوشحالي ورکوونکې واقعه د زړه خوشحاله کوي. نو اول په دې صورت کې مفرح ځینې واقعات ذکر کیږي، نو دا یو مضمون دی. نو چې د دغه فرح په خاطر باندې چې دته ورکوي په دغه باندې نوره بدتی د مقابل صورت سره اول په مقابل صورت کې چې دا تیر سو صورت عنکبوت دغه په پای کې حزن ذکر شوی و. دغه حزن د پاره الله ذکر کړی و چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین اخرنا آیات صد پاره خو مؤمنانو چې غم خدای سیدی مگر چا چې زما په لاره کې مجاهده وکړه دا غم چې اوږه ور لره ورکړه الله ورزه به دته لارې وښیم علم به ور پراخ کړم او الله زه ملګری یم. خدای د حزن د پاره ورته ویلی و چې پر تا دا حزن دی، د حزن ته به مجاهده کوې ځان به ورته کلکوې. نو د هغه صورت پای پر حزن شو او د حزن په مقابله کې د مجاهدې تلقین مؤمنانو ته ورکول شو. د دې صورت په سر کې چې د اول دواره مفرحه واقعه ورته ذکر کوي د خوشحالي، نو د حزن سره خوشحالي د مقابلې مناسبت لري، چې یعنې د هغه پای پر حزن د دې سر په خوشحالي باندې شروع شي مؤمنانو ته یو قسم فراحت ورلره ورکي. یو مضمون دغه درته بیانېږي. دوهم مضمون چې دی په دې صورت کې چې بیا راځي د خیره سره هغه د کفارو عناد دی، چې دا کفار معاندین دي دا په دلیل نه دي باندې چې ته به دلایل ورسره وایه د ګرد دنیا که کفار دي که مسلمانان دي په پوهېږي چې د امریکا عناد یا د روس عناد د مسلمانانو سره څونه قدر دي ګرد پر هغه سربیره باندې ساکت پاتې نو د کفارو عناد دی او په دلایلو باندې قانع کېږي نه زور غواړي تب چې زور ورکې برای د خلکو ما مخکې د څه چې مال کړه خله په سوک سمېږي دا په زاریو نه سمېږي په دلایلو نه سمېږي نو د هغو عناد ذکر کوي او د دوی د عناد د دوی د تکذیب په مقابله کې چې دی دوی ته الله توبیخ ذکر کوي چې ته چې دغه عناد کوي الله به دغسې عذابونه هم درلره درکوي د دنیا عذابونه خو چې دغه دي چې ګرده برم الله تعالی څه کونه ودروي رسواسو هغه د ده بشر دوستي یو کیسې ګرده سره ولاړ دی چې ستا بشر دوستي دغه وه چې د شیدو کوچنیانې په ورس وزره دغه دې بشر دوستي وه پر واده دې بمبار کوي دا بشر دوستي وه پر تا چې زحمت راسي الو یې بشر دوستي یې پایماله کړه الو یې بشر دوستي یې پایماله کړه و ښځې چې پوړنې ور پر سر کې وایي د بشر ضد حق دی بابا تا په ورس وزره نه و د بشر ضد ما چې پوړنې ور پر سر کې دا د بشر ضد شو نو دا عناد دی د دوی پر عناد الله توبیخ ورته ذکر کوي دوم مضمون دغه دی نو د کفارو عناد او د هغه په مقابله کې د الله د طرفه توبیخ دریم مضمون چې په دې صورت کې راځي اثبات د معاد دی. معاد دغه ته وایي چې انسان مړ شي بیا عود کوي بیا راګرځي بیا به دغسې انساني بیا به سوالو جوابي بیا به نو سیدي دغه باغ بنوي چې پر جمځکه دي بیا به بل جنت الله ولر ورته جوړوي دوژخ به الله ورته ورته جوړوي. نو اثبات د معاد او د هغه معاد چې سړی راژوندي کېږي دی اسانه مسله نه ده. د هغه احوالو بیرې چې نو سړی چې راژوندي کېږي په قیامت به نو څه حال یې څنګه بیره به وي مړی د هر چا سترګې به په کلګي کې خو دوامه څه دي نو دغسې خو نه دي. سلرم مضمون اثبات توحید په دلایل سره بیا لو تعالی په دې صورت کې خپل وحدانیت بیانوي ولې خو مکی صورت په مکی صورتو کې دغه د عقیده مسلې چې معاد او مثلا توحید او رسالت دغه خبرې بیانېږي دلایل هم ذکر کیږي. پنځم نمبر چې دلته بیانېږي بعضی فرعي اعمال مهم د عقیده د قسمه نه دي فرعي اعمال خودونه مهم دي چې د عقیده تقاضا دغه ده برابنو هغه کسان باندې را دراسي چې د توحید ناری وي نور دین په منځه باندې لمس کې قضا کوي پروانه لري شکر موحد خو يم کې زنا کول هم پروانه لري شکر موحد خو يم لکه د عربو ته شوس فاعي شي اختج د کوم زاور پیښه ده. خدای یوازې په توحید کې پات کې بس توحید چې سړی وکي بالا د اورپ کې په اروپا او په امریکا کې په زنا او په اورپ کې پیسې پیسې اخستو لري پیسې دې ډېر لري پر دا خبره بارا دراسي چې د عقیده سره پر اعمال هم ضروري دي منز بم کای حج بم کای زکات بم کای د معاصی او د جنا او د لیواتات بم ځان ګرځه د شراب بم ځان ګرځه نو دغه فرعي اعمال یو څه مهم چې دا ته تقاضا څخه د عقیده دي. دا عقیده رد چې دی بو زه عقیده شکر د اسلام لرم مګر ار عمل د اسلام پر ضد باندې دي دا څنګه عقیده ده. نو الله تعالی دا خبره بیانې پسې شپږم نمبر چې سرت ختم کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی بیا ورکی پر څه خبره چې دغه نه بیان په دغه سرت کې وس پر هغه سربیره ایمان خلق نه راوستل ګرځي درته نیولې ده خلک

پارسیان چې آتش پرستان و اور پرستان و دې پر چا کامیابی حاصل کړ پر رومیان پر رومیانو چې حاصل کړ برای دغه د مثلا د شام علاقه چې د مصر علاقه چې دغه منطقه ګرد ځنی ونیو دي پستول کړل حتی چې برای قسطنطنیه دلته یو بل علاقه ده د رومیانو پچا په دغه ځکه سره معاصره پاته شو د دوی غټ هغه د نصرانیت بیرغ چې پر بیت المقدس باندې جګ و هغه دغه پارسیان دین راوغر زبردسته کې بیرغ دا بیرغ د وخت څخه مهم شی دی د دوی بیرغ ټول کې د جزه نو دا منطقي ځنی اشغال کړي چې اشغال یې کړلې د مکې مشرکانو د نبی علیه السلام و اصحابو ته ویله بر تسو موږ پر حق اهل کتاب و موږ ته قرآن نازل سوی بر اهل کتاب خدا غو خو دی تسی ایمان معلوم شو پارسیان نو سپر کامیاب دا د مکه مشرکان ځان پارسیان ته نږدې بلی ول پارسیان مازی اورته سجده کوي موږ به ته کوخ مشرکان دواړه وانه مؤمنان چې بیا و دغه په جوړ کې ورزه پر چا باندې و پر رومیانو باندې و چې نصرانیان و چې د اهل کتاب دي خدای خو دې را سره منی د الله تعالی په وحدانیت خو قائل دي نو مؤمنان په هغه خوشاله مشرکان په هغه خوشاله خو مشرکان بر مؤمنانو ته پیغور کوي برل ډیر شک نه کوي ریاده پښتنو پر استلاب باندې برل هغه رومیانو شکست خوړی یو غوم ځان ته کتاب دوی وسته کا چې مجاهل کتاب ته بم شکست خوړی ته ملاقات راځي د بلګاسي ته ملاقات پر مخ راځي ولارسي مشرک کامیاب دي ګرد مرغه دي ایرانیان کامیاب سول د پارسیان موږ به پر تش کامیاب نو اصحاب زګره ول د دغه زیری دو په وخت کې چې مال د جنگ وسو پارسیان غالب دي رومیان شکست خوړی مسلمانان ورزه پر رومیان باندې و مسلمانان هم بارنو کې سر کمزوري سو ارګړی به مشرکان پیغور کوي ولا غجاز موږ اندوالان کامیاب سو زې به پر تا دغه کامیاب یم د خبرې تر واغ دي چې زال کتاب يم د اسمانه کتاب راغلی دي د خونه سره هم ویلا نه دي شکست خوړی کتی پر حق واس خدا به کامیاب سی وي نو د دغه واقعي چې د مسلمانان زیره ول حزن او الله دغه سو آیات چې وسمه تلاوات کړ دا نازل کړ دا سورات دا چې نازل سو په دې کې څه وویل الله پاک و دې ته چې ته و دې کفارو ته وایې چې دا که څه هم وس هغه رومیان مغلوب دي ته نو کالو په زمانه کې به رومیان برته غالب شي پر د پارسیان باندې پارسیان به مغلوب شي او دا به د سورات چې مؤمنان نو بم د خوشحالي ورشي دا پیشین گویی قرآن وکر پا دی که اثبات نبوت پارا رازی بابا لکه سره چی لکه دا مثال پتور چمال تالیب داشت پا تیر زای ندر لودی نیه پا وطن که جاق کوایی چیز تالیب پت با پا یو زای که گرزی دی برا وطای لان نسو دی یو دوست کر با پت و نو چیو چا تا جو ویی لیوی ما داغا سیو چا تور مال پا داغا نازیر ما پرا بلالمین چی بیا خوو گرزی جا پت سیداد کپارو خزمت که مزغر نن پا اسرالیا که ناس که برای او غرزی دی پاواسو اخبر یا نمانر مال داد دا دنیا دا سپیج حق غالی بکیجی دا کار مکو داد دا کپارو جسوی دا شان مکو ما داد دا دوستی ورتو ویل خود داو نمانر از ما مشورا نو اغا دا قرآن کریم پیشنگوی داغا وش برای او کرش برای نن که رومیان مغلوب دی پا یو چو کالا که بیقدع توری آل تا ذکر سوی دی بیقدع پا عربی که دا درود ستر نو پوری رازی چه دا نو کالو پا مده که با بیخت رومیان کامی بکیج دا به غالب کیش نو کپارو ته دا تور خلو ته دا بر مسخری و دری مال مجبوره ته جهت کار دماغی خراب دی په نو کالو کې بیرته رومیان راځي پر پارسیانو کامیاب کیش دغه بیرغ یو روس زی بلاړه لکه ځنی ونی ولا شهرونه ځنی ونی ولا هغه دا غره کمال او تعالی پیش کړل نه کال لا نه وکړسی او کال بعد ته دا غڅخه ته دا پیشنګوی چې قران وکړه او کال بعد هجرت او ام کالو چې په کوم ورځ باندې ما د بدر غزا وسو مسلمانان کامیاب وسو مشرکان یې اویا ونی ول اویا مردار سه په دا غره خبر را ورسی چې رومیان راځل شکر را وزغلو دي درو د پارسیانو چې کیږي علاکه ګرد ونی ول هغه کڼډو کپاره په جوړ کې هغه کشتار په وېستي را کامیاب وسو نو د قران صداقت تل تمارس وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام خو نه دغه رقم سیاستدان نو لکه د وسخه تاسو نه پیشون کوی دا وکړه چې په دغه نه کلونه کې ورته ګوره چې برته غره غالب شه واغه دغه نه مغلوب چې علاکه د لاس ور کړی وي د بیت المقدس سه بیرغ نه غرزول یو ورکو چې چې دی په خپل ترکیه او په هغه لغه مرکز کې سره خوندي دا ټول علاکه ځنی ویلی وي نو دغه پیشون کوی چې علا پاک ورته چې دا به برته غالب کیږي او د سوراز وچ مؤمنان به کامیاب وي دغه خبره براد حیرت واړو چې مؤمنان د بدر غزا وګټل په دغه ورځ رومیان پر هغه مغالبه سونه دی خوشحالي راځي یو خوشحالي هغه چې پر رومیان او خود مسلمانانو ورزا و د زړه هغه کامیاب وسول بل خپل کامیابی و چې په بدر کې غزا دلته وګټل جنگ وګټي دغه مضمون دی دغه د خوشحالي خبره ده ته بیانې زه اوس د ترجمه را وایم شروع کوم بسم په نامه سره الله دې الله پاک الرحمن چې دې رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دای رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر الف لام میم

او کدر مجهول ورسترالی دا غزر بندی وحل کرسول برای از تجربه پا مجهول است نو دا غلب دا غسی بس داری مجهول دیده نو من بعد غلبی هم ورست تر مغلوبیت دی گور غلبی پا مغلوبیت وارا وغیی مستریم ورستر مرگره کرد نو و هم دا غر و میان من بعد غلبی هم ورست تر مغلوبیت و ناکامی دادی سجر دی یغلبون چه غالب باشی پیشنگوی دار علی داغ داغ بیاید سجر دیدی خو مغلوب اسول جردی چ کامیاب بسی برته سجر دی یغلبون چ کامیاب بسی پچونه چیم کی فی بغض سنین فی بغض سنین په یو څو کالک وسنه د بغض ذکر سوچ په یو څو کالک ادا زیری چ واور ورس حضرت ابو بکر صدیق صاحب رضی الله عنه دی خوشی دی نور صحابه کفار به بارا ورته ویل چی ها څنګه ناکام اسواست و ام در رومیانو ناکامیستان ناکامی دو خواهم کتاب ده کتاب دعوه کول چې موږ آسمانی کتاب لرو تم ده کتاب دعوه که چه اغه ناکام است په مقابله که ده ایران ده مشرکانو تبا بیازمه په مقابله که ناکام است حضرت ابو بکر صدیق صاحب راوت بالا ده پښتنو په لاجا بوتلون چې نوره بند نیست ده ولا کو دی ارمان وخیش بیرته رومیان کامیاب کیږ موږ به پرتیش کامیاب شو مشرکان درې چې ده څه وایي لیوانی لیوانی خبر دول آیاتون نازل سیوی جمعشت آیاتون راغل چو رومیان برتا کامیاب کیر اغل اوه دا ولک عقل وی این اقل وی چی چیش جیسی چی تگی بیا کامیاب کیر جو رومیانی کامیاب کیر جو رومیانو رشای ور وکش بیا ولک ور نیری که چی ملاسا دا منسته که سخلاس اس ولی سر ابو وکسی سا ورد لارمان جی ولی بلک وخیجی راس شرط راس رواتر دا د شرط تړل په هغه وختو کې حرام سوی لانه او مشروع و نو په دې کې چې دی یو عبی ابن خلف دا عبی ابن خلق دو غو د طرفه سره ډیر شرکای کېدی د مسلمانانو ته په غور کا ودل ته ابو بکر صدیق صاحب ډیر مجبور کې ابو بکر صدیق صاحب دغه خبره ټول ستار مان وو لا که خېږي برته ناکام کېږي مشرکانو هغه ولته سوای دول زده غس په ګارانټي درته و راسه شرط سره وته غول بالکل نو سره کښې نه سره شرط وته لري برا ابو بکر صاحب ورته ول کچيري رومیان په درو کلو کې کامیاب اسول لاس وشان برکه او کنس وکامیاب زل استاتو لاس وشان کوم بس داز ما وسه شرط سره هغه ول سی پر لسو شانو چه شرط سره و تری ابو بکر صاحب برار علی ده نبی علیه السلام مجلس تولی نوی پیش رسول سنگ برار ما خود عبی ابن خلاب سره شرط و تری پر کم بخبر ولده آیات که نازل سو پی بیغ دعا سنین چه علاوی سجر دی یغلبون رومیان بکامیاب سی پی بیغ دعا سنین پی اوتسو کالکی اما ده درو ترجمه زنی واقص دل مال پدری کالکی کامیاب کیج که کامیاب سو تب لسو شان را که کنس و کامیاب زب لسو شان را کم پیغمبر علیه السلام ورته شرط خو دې ټیک تړلی دی سید مال حرام سوی نو په دا وخت کې ور شرط کې سید دی په چیم کې ور سره خطا وکړي بغضع خو عربي توري دی قطع عربي بغضع کله خاص و دروته ویل کېږي بغضع خو د درو سونه ستر نو کاله پورې دوغنه حساب ته بغضع ویل کېږي لکه موږ بغضع عشره معنا یو څولس یو څولس نو څه معنی یعنی تر جرس ور لوړ تر نونس پورې دغه راقدر انا دا خو بغض ذکر سوی دی نو دا تر نو کالو پورې کېدای سي چې څونه چمبي ورسه بیرته ودته ورته چمبه وشت کو مګر وه د شرط وشان به ام ډیر وشان ورسره سلک تر لاسې وربالاک ابو بکر صاحب بیرته رالی باره و عبی بن خلاب ته برحال ته راسه خبر ته هغول څنګه برحال دا چمبه ډیر کو زه په چین کې خطا وتلم نه کاله به وټاکو مګر وسان به دغه کو سل دانه کچیر په دانو کالو کې رومیان کامیاب وسول سل وشان زدر کوم او ک رومیان ک کامیاب وسو ته برکه او ک رومیان نس و کامیاب په دی نه کاله کې نو بیا سل وشان زما در طرفه ته تدر کوم هغه بالکل هغه حضرت نبی بده شکر سره دی په عمر بیا رومیان کامیاب وسه ا پر سل کاله باندې برا شرط سره و تړل سو یو سوره د شیر سوجه دلته خو په مکه کې مؤمنان په عذاب د حبشیه ته به هجرت کا په هغه وخت کې د مدینه هجرت نو مؤمنان حبشیه ته هجرت کاو الته بتله په حبشه کې چوم د نصارا او پاچاو الته غ نجاشی بیا ورس هغه مسلمان سو ایمان راوي الته بتله هغه بساتل برا دغه عبی ابن خلف برای وخت بشیر علی په ابو بکر صاحب شي برای التی خو دې تشته دن کې خالي یش د خبري رو ده تشته دلی چې د خبري رو ده تشته دلی سبب ته تشته دلی نو د ازما اصل وشان بیا سوکرا قیمته به کپیل راکې ما ته زمين راکې کته وشته یا کته وتشته بیا زاد هغه څه اخلم د اصل وشان یقین دی ابو بکر صاحب السیدی بارا بر سکنو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې ابو بکر صاحب زیدی هغه بارا ورل کزنوم د از ما زیدی د از ما زمين دی ته سر وشان درکې ابو بکر السیدی اپر دغه شرط وو سوچ او غوړي چې مؤمنانو بارا مدینه ته هجرت وکړي چې مدینه ته هجرت وکړي دوره په دوم کال د هجرت ته بدر غزا پیښه شو د بدر غزا چې پیښه شو چې مسلمانان په بدر کې کامیاب کېدل هرقل نو د سنوچ په دغه ورځ د سې کامیاب وسه هرقل چې دا شکست وخوري ګردمر چې څوک شکست وخوري سمېږي امریکایان وس نه وای وای موږ بخپل د مکتب کتابو کې خپل بچو ته دا ناکامي وروشي دا ورته ویل کوچ موږ په افغانستان کې دغه شکست خوړلې دي چې آینده نسلونه د جڅ عبرت واخلي بیا دغه په خطا باندې ورنسی بیا کوفته سم بولر ورزي نو هرقل چې دغه غټ شکست وخوري دغه وخت سم متوجه سو خپل پوجته چې دا شکست ما ویل وخوري غلطي په کوم ځای کې و څه غلطي را پیښل دا د غلطي ځای باید پیدا شي لکه طالب چې اول د واره شکست خوړي د غلطي ځای باید پیدا کی بیا غلطي و نه کی چې ما ته دغه سره پیښه سول چې ناکام شو دا اوس دې و شټینګ چینګ لګي ولې لګي خدای خو چیرې پلازه دغه وشو یدل نو خود احتیاط وکړ د نو هر خپل کار کاوه کاوه کاوه کاوه اغه بره جنگ را شروع کی چې په ځان کې طاقت پیدا کی نو جنگ شروع دلته مؤمنانو جنگ د مکه د مشرکانو سره کاوه د کامیابی ورځ یوه اتفاقن را وختل چې الله پاک خالته بره په سیوای زب شرازم چې مؤمنان په دا ورځ کامیابی چې رومیان کامیاب کیږي اغه رومیان هم پر فارسیانو باندې پر مشرکانو باندې فتح حاصل کړ د نبی عليه السلام رشکر پر د مکه په مشرکانو فتح حاصل کړ فتح داس فتح چې اویا سرداران ځینې نیولې و اویا وروجلې ورمړ کړې و غنیمتونه یې نیولې و دغه ځای ته وسره زموږ په بيغدو عسنین ته چې ما د دې ترجمه اول د واره ابوبکر صاحب د خپل ځانه په درې کاله کړې و شرالي نبی عليه السلام روشل بره یا دغه نو خاص دروته نه وای د دروسه تر نو پورې ورسره د نو کال وعده ورسره ورک انو هغه هغه چې وکاله بعد بر رومیان کامیاب وسو نه لا پروانه خستره خود درې بالا سو قسم یاد درته وکړل نو دسی الله پاک فرمای نو وهم دغه رومیان به من بعد ورسته غلبهم تر مغلوبیت ناکامی د دوی سجر دی یغلبون برته به کامیاب اس په څو کال کې فی بغض سنین ګوره په داسې یغلبون باندې الله ورکی ملاکاری چې دا بل ټوټه ورسره مرګره کې چې پرسه جر دی به کامیاب سی فی بغض سنین په یو څو کال کې معنا د دروسته تر نو کال پورې کته و دا امکان کړی هغه دوبه ابن خلف خبره وکړه چې او دا علت خوبونه ویني ولکه بیا کامیاب کې رومیان څنګه شکست ورکی کلی په پرېښول الله عزوجل دا کامیابی به عید مبوله لله الامر اختیار دا الله دی الله دا زما کار دی چې رومیان مې ناکامه کول هم اختیار زما و کدر ناکامه ورسته کامیاب کوم هم اختیار زما دی دا تصرفات زما دی چې زه کوم که په احد کې مسلمانان ناکامه کیږي ما لا زما تصرف دی که په بدر کې کامیاب کیږي هم زما تصرف دی امر اختیار ګرځي دا الله دی دا ګوره دا ټوټه د سیور سره ښه شو چې خلک خدا خبره ډیر لیر ګڼي چې رومیان به با کامیاب کیږي نو الله پاک یې لله خاص الله لر الامر اختیار دی من قبل د مخطر دغه ناکامي چې دغه رومیان ناکامه سو تر دې د مخم دا را اختیار دی په ناکامی کې بخیجاوه و من بعد ورسته تر ناکامی ورسته چې د رومیان ناکامه سو تر ناکامی ورسته مختار د الله دی بیا راپورته کینو کدا یې خبر پوسه د ناکامی تر دې د مخم مختار د الله و ته کې ناکامی ورکړه تر ناکامی ورسته مختار د الله دی برته د کامیابی ورلره کی کدا یې مزمن پویږي لله خاص الله لره الامر اختیار دی څو وخت من قبل و من بعد من قبل د مخ در چا در ناکامی و من بعد ورسته تر ناکامی الله هغه کار وكي وسيباش غيبكم يزكو ويوم اذن يفرح المؤمنون ويوم اذن او فدا غورسك بيفرحو خشالكي المؤمنون مؤمنان قبل زيري داغتي دوازير سو قبل زيري كمسو من بعد غلبهم سيغلبون شرو من تر مغلوبيه ورس برث غالبكير او دا بسورس كما ورسي ويوم اذن فدا غورسك شرو من كما يبكيج يفرحو كما خشالكي المؤمنون مؤمنان مؤمنان بم خشالكي بالا لا ورونه شرچنو كما كما يبي يد مؤمنان خل خشالي ورز بي چاغه او غوش مال مسوله چته بدر نو دا د قران كريم د صداقت او بل اعجاز شو دنيا تک شيشا د نبي عليه صلوات و سلام د نبوت او بل اعجاز د لیل چې دنیا تک شيشا چې نه کاله مخ کې پیشن گوئی وکړله هغه د ټک پټک هغه سموافق سره وخت چې دوتم کامیابی او دوغم کامیابی او موافق سره راغله دا څنګه د بنده کلام بنده دا اټکل کولای شي چې دا ټک پټک په غوړز واړی کامیابی ان سره راس او د دې شا کامیابی ان چې دلته د تر مغلوبیت لاندې مؤمن په مکه کې سر سپورته کوي الته هغه په دنیا کې شکست خوړلې یو دنیا یو قطب سوي او یوازې پارشان خپل باج رغه خپل راج رغه هغه چې شکست ورکړي بیرته الاد واړه په غوړز را کامیاب کړ نو دا د قران یو جاز فسيج تعالی پاک فرمای شو یوم اذن په دغه ورځ بیا پر روح خوشالي کې المؤمنون مؤمنان ویلي بنصر الله بنصر په کومک سره الله تعالی عز وجل خدا دا کومک بدل تراسي کومک به درومیان ام وکړسي د مؤمنانو به ام وکړسي دی بل خوشالي په دانه سره سره کې دا الله بنصر الله په کومک تعالی یعنی دلته دا بنصر الله ور سره ذکر کی چې څوک دسی ورمای چې یو مې پر مؤمنان به خوشاله کې د پلانې کاکا په واده سره یا د پلانې بزوی زیږی درې د پلانې په باران باندې سوی باغ به وبسوي د پلانې به مال شخر سوی بنصر الله دا الله په کومک به دی خوشاله کې معنا په جنگ کې به کامیاب شي